Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się piątek, 24 marca, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 75-letni mężczyzna to jest kolejna ofiara zamachowca z Londynu. Unijne kraje będą zmierzać w tym samym kierunku. Taki zapis znajdzie się w deklaracji rzymskiej. Polskie władze apelują o niepodzielną Europę. Do nocnego klubu dopiero po ukończeniu 21 lat. Tak ma być w Sopocie. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki, wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zamachu w Londynie. Zmarł starszy mężczyzna, jedna z osób ranionych przez terrorystę na moście Westminster. Zamachowiec wjechał samochodem w tłum przechodniów. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. 75-letni mężczyzna zmarł w szpitalu Świętego Tomasza w wyniku obrażeń. Wieczorem lekarze zdecydowali o zaprzestaniu podtrzymywania jego życia. W londyńskich szpitalach 6 osób pozostaje teraz w stanie krytycznym. Liczba ofiar wzrosła do 4. Piątym zabitym był zamachowiec. To 52-letni Khalid Masud. Urodził się w hrabstwie Kent. Ostatnio mieszkał w okręgu West Midlands, wcześniej we wschodnim Londynie i w Luton. Miał na koncie kilka pomniejszych przestępstw z podejrzeniami o ekstremizm. Wiązano go krótko tylko raz. Wywiad informuje, że w ostatnim czasie nie miał go na celowniku. A tymczasem w związku z podejrzeniami o terroryzm policja aresztowała 8 osób, m.in. w stolicy i w Birmingham. W całym kraju policja zwiększyła liczebność patroli. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Najnowszy projekt deklaracji, która ma zostać przyjęta w sobotę w Rzymie przez przywódców 27 państw Unii, potwierdza, że kraje wspólnoty będą działać razem i zmierzać w tym samym kierunku. Pada jednak zastrzeżenie, że będą to robić w różnym tempie i z różną intensywnością tam, gdzie jest to potrzebne. Ten zapis interpretowany jest jako uchylenie furtki dla wielu prędkości integracji europejskiej. Przeciwne temu są polskie władze. Wieczorem w specjalnym wystąpieniu premier Beata Szydło mówiła: Europa musi być dziś jedna, niepodzielna i musi być silna siłą wszystkich suwerennych państw narodowych, które ją współtworzą. Tworzenie sztucznych podziałów w naszym gronie, mówienie o różnych prędkościach, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Będzie tylko jeszcze mocniej działać na rozbicie współpracy, a nie na jej pogłębienie. Przywódcy 27 krajów w deklaracji rzymskiej mają też zadeklarować: obiecujemy, że będziemy słuchać i odpowiadać na obawy wyrażane przez naszych obywateli. W Sopocie do klubów nocnych będą mogły wejść tylko osoby, które skończyły 21 lat albo mają legitymację studencką. Taką decyzję podjęli przedstawiciele 17 największych klubów w mieście. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 kwietnia. W deklaracji jest także zapis, że przed każdym klubem, który może pomieścić więcej niż 200 osób, pojawią się ochroniarze przeszkoleni przez policję, mówi prezydent Sopotu Jacek Karnawski. Wysyłamy sygnał, że chcemy mieć trochę starszą młodzież, bardziej dojrzałą i że nie będziemy tolerować spożywania alkoholu na ulicach oraz nie będziemy wpuszczać ludzi, którzy są pod wpływem alkoholu. Deklaracja jest dobrowolna, nie jest aktem prawnym. Niedawno policja w Sopocie proponowała, żeby kluby nocne były czynne do godziny 3:00 zamiast jak teraz do 5:00 nad ranem. Miałoby to poprawić według policjantów bezpieczeństwo w centrum kurortu. Jednak właściciele klubów nie zgodzili się, argumentując, że ponieśliby duże straty finansowe. Organizacja Narodów Zjednoczonych wznowiła rozmowy w sprawie zakończenia syryjskiej wojny domowej. To już piąta runda negocjacji z dwiema głównymi stronami konfliktu. Wojciech Cegielski. W rozmowach w Genewie uczestniczą przedstawiciele syryjskich władz oraz umiarkowanej opozycji walczącej o obalenie prezydenta Bashara al-Assada. Wysłannicy ONZ, która nadzoruje rozmowy, spotkali się już z obiema stronami, a negocjacje mają być kontynuowane. Nikt z obserwatorów nie spodziewa się przełomu, ale dyplomaci ONZ twierdzą, że rozmowy mogą być krokiem w dobrym kierunku. Narody Zjednoczone proponują rozmowy na temat nowej syryjskiej konstytucji oraz stworzenia w tym kraju rządu jedności narodowej. Kością niezgody jest przede wszystkim osoba syryjskiego prezydenta, bo jego dymisji chce opozycja, ale rząd się na to nie zgadza. W negocjacjach w Genewie nie uczestniczą radykalne islamskie frakcje walczące w Syrii, takie jak Organizacja Państwo Islamskie czy lokalne odłamy Al-Kaidy. W samej Syrii od kilkunastu tygodni obowiązuje kruche zawieszenie broni między rządem a umiarkowaną opozycją. Równocześnie jednak rządowe wojsko ostatecznie pokonało rebeliantów w Homs, a na przedmieściach Damaszku toczą się właśnie ciężkie walki. ONZ zaapelowała o przerwę w starciach, by dostarczyć pomoc humanitarną dla 300 tysięcy osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W ciągu 6 lat wojny w Syrii zginęło ponad 300 tysięcy ludzi, ponad 11 milionów musiało opuścić swoje domy i przenieść się do innych rejonów kraju albo do innych państw, Libii, Turcji czy Jordanii. Zostały nam jeszcze informacje o pogodzie. Noc z miejscowymi opadami deszczu i mrzawki, miejscami także mgły, na południu kraju ograniczające widzialność do 200 metrów. Na zachodzie, północy i w centrum od plus 1 do plus 3, na południowym wschodzie plus 6. W ciągu dnia ma być więcej przejaśnień, choć początkowo jeszcze w regionach południowych, centralnych i wschodnich więcej chmur i przelotne opady deszczu od 7 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Most Warszawa-Poznań otwieramy tej marcowej nocy i w ten sposób witamy wiosnę w Trójce pod Księżycem. W studio Radia Merkury goście z dwóch teatrów, które w ten weekend dają premiery. To Teatr Nowy oraz Teatr Polski. Za moment przywitamy się. Teraz dodam, że to już czwarte spotkanie z teatrami, które choć w jednym mieście nie rywalizują ze sobą, szanują się nawzajem i z wdziękiem przyjmują zaproszenia na wspólne spotkania. Dobry wieczór, Barbara Marcinik, Sylwia Hej, Grażyna Oczkowska. Prosimy zostać z nami do godziny drugiej. Yeah. A to Urszula Dudziak z płyty wydanej w 1997 roku pod tytułem Malowany ptak. A w studiu Radia Merkury zacznę od panów dyrektorów wspomnianych dwóch poznańskich teatrów. Ktoś tam się rusza. Maciej Nowak, dyrektor Teatru Polskiego, sam w delegacji w Trójce pod Księżycem. Dobry wieczór. Bardzo to ja w Poznaniu tym razem. Bardzo nam miło. Piotr Kruszczyński, dyrektor Teatru Nowego. Nie sam. Dobry wieczór, bo... Dobry wieczór. Są ze mną reżyserka Agata Duda-Gracz. Miło nam. Dobry wieczór. Miło nam. Dramaturg Teatru Nowego Michał Pabian. Dobry wieczór. Dobry wieczór, nasz ulubiony, elokwentny dramaturg. Proszę panów dyrektorów, by przyjęli panowie gratulacje z powodu bezprecedensowego zaplanowania premier na jeden weekend, ale na dwa dni. Czy to prawda? Znaczy, trudno znaleźć weekend, w którym Teatr Nowy nie premieruje w tym sezonie. Dlatego staramy się jakoś tak zmieścić i nie zawsze konwencjonalnie, bo nasza premiera będzie w niedzielę. Malowany ptak Jerzego Kosińskiego w reżyserii Maji Kleczewskiej, a dzień wcześniej... Agato, pomóż mi, proszę, podaj tytuł swojego spektaklu. Tytuł mojego spektaklu brzmi następująco. Będzie pani zadowolona. Czyli rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamek. No tak. Pani Agata Duda-Gracz słynie z pewnej skłonności do opisowych tytułów, że przypomnę w Teatrze Muzycznym w Gdyni Kumernis, czyli o tym, jak świętej panience broda rosła, czy w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, ja Piotr Rivier, skoro już zaszlachtował, wybaczy pani, ale dalej nie będę, bo po pierwsze... Siekierą swoją matkę, ojca, siostry, brata swojego i wszystkich sąsiadów swoich. No tak, bo po pierwsze na szczęście nie pamiętam, a po drugie z sekundy na sekundę straszniej. No dobrze, to zaraz wrócimy do tego długiego tytułu, ale skoro Maciej Nowak sam ze swojego teatru, to od niego zaczniemy, zwracając nie po raz pierwszy uwagę na to, że to reżyserki nadają ton polskiemu teatrowi i to, całkiem młode. Ale co do tego nie ma wątpliwości również przy okazji, która nas tutaj zgromadziła, bo w Teatrze Nowym Agata Duda-Gracz, u nas Maja Kleczewska i w ogóle generalnie polski teatr kobietami stoi. Myślę, że przynajmniej od roku 2000, wtedy był taki przełom, kiedy sobie to uświadomiliśmy. No cóż, faceci trochę chyba stracili kreatywność. I teraz polski teatr jest w rękach kobiet, które są silniejsze, bardziej kreatywne, bardziej zdeterminowane, by realizować swoją wizję artystyczną. I takimi artystkami są na pewno Agata Duda-Gracz, która u konkurencji premieruje pojutrze, i na pewno Maja Kleczewska, która przygotowała u nas inscenizację Malowanego ptaka. No dodajmy, że to w Teatrze Polskim w Poznaniu dominują panie, ale także w polskim teatrze, zmieniając tutaj kolejność słów. No w Teatrze Nowym jednak chyba przewaga panów. Piotrze, co się dzieje? No taką mam skłonność widać, ale... ja nie. Mówiąc serio. No tak. Chciałbym, rzeczywiście tak, cofając się tutaj troszeczkę w pamięcią, ostatnie dwie premiery przygotowali panowie. Ale nie, taki płodozmian stosujemy, jakiś zdrowy chyba, odnoszę wrażenie. Znowu kobiece próby też. Kobiece próby, tak. Za chwilę Magda Miklasz. Tak, no jest parytet, nie, jest w porządku. Nikt cię nie przyczepi, myślę. No dobrze. Czy możemy jeszcze trochę podyskutować o dominacji pań w Teatrze Polskim i w polskim teatrze? Pani Agato, czy ma pani pogląd na sprawę swój własny? Mam. Proszę. Wydaje mi się, że w wypadku reżysera płeć nie ma żadnego znaczenia. To jest tylko kwestia, do którego gatunku reżyserów się należy. Wydaje mi się, że dzielimy się na grupy i podgrupy, natomiast one nie mają nic wspólnego z płcią, dlatego że moim zdaniem, kiedy się wchodzi na próbę, to się płeć traci. I Oczywiście zawsze wszyscy jesteśmy skłonni do podziałów i tak jak istnieją takie slogany, których wszystkich używamy, że wszystkie baby są takie same, wiadomo, przecież to mężczyzna, czy ulubione powiedzenie mojej mamy, no wiesz, jacy są mężczyźni. Do trzeciego roku życia się rozwijają, a potem już tylko rosną. To są takie powiedzonka, natomiast myślę sobie, że tak nie jest, że w reżyserach chyba ważny jest charakter pisma, a nie zawartość majtek. No tak, no, bardzo dziękuję. Prosiłam o opinię, padła. Wracamy do Macieja Nowaka. To co, no, przystąpimy teraz do pewnych szczegółów dotyczących obu premier. Macieju, panie dyrektorze Teatru Polskiego w Poznaniu, jaka jest geneza spektaklu, który premierę swą będzie miał w niedzielę, czyli pojutrze? Przypominam, że dzisiaj jest piątek. Ten spektakl urodził się z wielu marzeń, z wielu prób zadzierzgnięcia współpracy między mną a Mają Kleczewską, to raz. Ale druga rzecz bardzo ważna tego przedstawienia to jest fakt, że to jest koprodukcja z Teatrem Żydowskim w Warszawie. To jest w ogóle pierwsza w historii tego teatru koprodukcja z teatrem, w cudzysłowie powiem, polskim. Czyli do tej pory przez wiele lat, wiele dziesiąt lat swojej historii Teatr Żydowski funkcjonował przede wszystkim w języku jidysz i przede wszystkim trafiał do publiczności żydowskiej wyłącznie. Odkąd Gouda Tenzer przejęła 3 lata temu dyrekcję tego teatru, zaczął on się otwierać. Pojawiły tam się ważne nazwiska polskiej reżyserii. Nie tylko osoby, bo tak było przez lata, że w Teatrze Żydowskim funkcjonowali głównie artyści związani z tym środowiskiem, a w ostatnich sezonach właśnie Majka Kleczewska, Monika Strzępka, Michał Zadara i tam jest wiele wspaniałych nazwisk już na afiszu i w planach także. No i doszliśmy do wniosku, że z Gołdą, że pomysł Maji Kleczewskiej, by zrobić Malowanego Ptaka, jest idealny do koprodukcji. Jest to sytuacja wyjątkowa, bo myślę, że dzięki połączeniu naszych sił możemy stworzyć jakąś nową jakość. Z naszej perspektywy nie będzie łatwo oskarżyć tego przedstawienia o jakieś takie hipsterskie, powiedzmy, hipsterskie egzaltowanie się tradycją żydowską, dlatego że na scenie są aktorzy Teatru Żydowskiego, którzy niosą ze sobą świadectwo, doświadczenie losu żydowskiego. No i z drugiej strony, powiedział to wprost Henryk Reifer, biorąc udział w tej premierze, aktor Teatru Żydowskiego, że na scenie Teatru Żydowskiego spektakl taki jak Malowany Ptak nie mógłby się pojawić, bo jednak z perspektywy artystów żydowskich, instytucji żydowskiej funkcjonującej w Polsce, oskarżanie czy zastanawianie się, na ile Polacy byli obojętni wobec Holokaustu, wobec zagłady narodu żydowskiego na naszych ziemiach, to byłoby być może zbyt trudne dla Teatru Żydowskiego. Tutaj te nasze siły się złączyły. No, jestem dzisiaj po pierwszej generalnej i to jest bardzo poruszające. To zagregowanie sił artystów żydowskich, artystów najstarszego teatru w Polsce, jakim jest Teatr Polski w Poznaniu. Wyszło coś dziwnego i po pierwszych naszych zapowiedziach odnośnie tej premiery pojawiły się jakieś takie oczekiwania jakiegoś skandalu, jakiegoś przekroczenia. To jest oczywiście bardzo mocne, to jest bardzo przejmujące, ale nie, to Maja Kleczewska poprowadziła to w kierunku, którego nie można odbierać jako skandal. To jest walka o pamięć, o to, żebyśmy pamiętali o naszych sąsiadach, o tym, co się zdarzyło tutaj i żebyśmy zastanowili nad tym, co to znaczy być świadkiem, który Nie podaje ręki, gdy potrzebna jest pomoc. Kim jest sąsiad, który nie chce się zaangażować w problemy osób, które mieszkają obok. Tak, to tyle na razie. Dobrze, bo to jeszcze nie kończymy naturalnie. Mamy do drugiej sporo jeszcze czasu. Dodajmy, że to też ładny gest ze strony twojej, Macieju, aczkolwiek rozumiem, że nie miało to nic wspólnego z tym, co chcę teraz powiedzieć, że Teatr Żydowski jest teatrem bezdomnym, więc każda to szansa... Znaczy to trochę z tego spektaklu też wybrzmiewa, aż nie trochę, istotnie bardzo, dlatego że myśmy przejęli od Teatru Żydowskiego scenografię, w której Maja Kleczewska zrobiła tam 2 lata temu Dybuka. A ta scenografia była bardzo szczególna, dlatego że Maja wymyśliła sobie, że to przedstawienie, ten Dybuk, będzie się toczył w sali prób Teatru Żydowskiego. I ta dekoracja to była kopia 1:1 sali prób, w której aktorzy żydowscy od 50 lat przygotowywali swoje przedstawienia. Które już nie I on, znaczy ta sala, nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, czy w przyszłym tygodniu przestanie istnieć, bo rozpoczynają się prace rozbiórkowe. Więc to jest rodzaj takiej relikwii, bardzo intymnej, którą przejęliśmy z Teatru Żydowskiego. Gołda Tencer nie do końca była przekonana, czy może nam w ogóle tę dekorację udostępnić, właśnie ze względu na jej, na ten intymny charakter tej dekoracji, tej scenografii. Ja się spotkałem z zespołem Teatru Żydowskiego i tłumaczyłem, że my to chcemy traktować właśnie jako relikwię, jako coś, co pozostało po Teatrze Żydowskim i co powinno dalej żyć, by ochronić ciągłość Teatru Żydowskiego w Polsce. Bo tak naprawdę sytuacja absolutnie haniebna, że 60 lat po Holokauście Teatr Żydowski traci swoją siedzibę. Po raz pierwszy od połowy XIX wieku, kiedy powstał zawodowy teatr żydowski w Polsce, po raz pierwszy od ponad 150 lat nie ma sceny dla Teatru Żydowskiego w Polsce. Jest to coś absolutnie haniebnego i osoby, które są za to odpowiedzialne, no, na nie naprawdę wstyd ogromny spada. I tym większa taka z naszej strony inicjatywa, czy jak to nazwać, żeby właśnie mnożyć owe koprodukcje, żeby ten teatr mógł godnie pracować i realizować swoje plany, marzenia i tak dalej. Teraz Maciej odpoczywa przez moment, aczkolwiek ma prawo naturalnie włączyć się do tego, co powie dyrektor Piotr Kruszczyński, zapytany o to samo, żeby było symetrycznie, czyli o genezę premiery jutrzejszej, czyli sobotniej. No nie będzie pani zadowolona. Co? Zanim dopuszczę Piotra do głosu, to chciałem tylko powiedzieć, bo siłą rzeczy słuchacze tego nie słyszą, ale nawet tego, Baszka, nie wiesz, tak, że my mówimy do tego samego mikrofonu. Taka tu jest komunia. No to... Postaram się zbliżyć barwę głosu do barwy głosu Macieja Nowaka, żebyśmy nawet jednym głosem mówili. No to akurat nie będzie możliwe, ale naprawdę jestem bardzo wdzięczna Radiu Merkury, że tak sprawiło, że taką właśnie pozycję. No więc Piotrze, dyrektorze Teatru Nowego, bardzo proszę, bez względu na to, jaki był twój wpływ na to, że ten spektakl pojawi się jutro, musisz odpowiedzieć na pytanie o genezę. Przede wszystkim cieszy nas tu wspólnie ta pozycja, którą mamy tu z panem dyrektorem Nowakiem przed mikrofonem. Ale szczęście, 2 fotele. Te zderzenia weekendowe naszych premier są rzeczywiście wydarzeniami niezwykłymi dla Wielkopolski i dla Poznania. I ten weekend jest weekendem szczególnym, ponieważ gościmy w Poznaniu 2 naprawdę wybitne osobowości polskiego teatru. I Maję Kleczewską, i Agatę Dudę-Gracz. I to jest fenomenalna okazja do tego, żeby zapoznać się z ich twórczością. Poznań dotąd nie był rozpieszczany wizytami spektakli tych dwóch artystek. Także chyba jest to pierwsza taka okazja, żeby zobaczyć te spektakle tutaj. Śledziłem od paru sezonów, no długich, długich sezonów twórczość Agaty i pamiętam, że jeszcze w Wałbrzychu, kiedy tam prowadziłem teatr, rozpoczynaliśmy rozmowy na temat ewentualnej pracy Agaty w teatrze, który prowadzę. Wtedy się to nie przydarzyło, no a po ostatnich spektaklach Agaty Dudy-Gracz stwierdziłem, że niezaproszenie jej do Poznania byłoby takim poważnym już grzechem zaniechania i udało nam się umówić na taką współpracę, z czego się niezmiernie cieszę. Agata, teraz nie patrzę jej w oczy i łatwiej jest mi to mówić, jest takim bardzo specyficznym twórcą, ponieważ teatr staje się jej teatrem, kiedy pracuje i zespół staje się jej zespołem i trzeba się na to zgodzić, przyjąć to z pełną pokorą i cieszyć się tym. I ja taką radość odczuwam dzisiaj po pierwszym pokazie przedpremierowym jej spektaklu, kiedy zobaczyłem w aktorach niezwykły entuzjazm, a muszą Państwo wiedzieć, że ten spektakl ogarnia nie tylko scenę, nie tylko widownię, ale w ogóle całą przestrzeń teatru. Jest to spektakl totalny, który zaangażował i wszystkie osoby będące na etacie w Teatrze Nowym, czyli sto parę osób. I oczywiście ten zespół aktorski, 19-osobowy, który wykonuje jakąś niezwykle trudną, ale równocześnie tak emocjonalnie bogatą pracę na scenie, że mogę powiedzieć o stworzeniu takiej jedności sceny i widowni w tym przedstawieniu. I chciałem po prostu Państwa dzisiaj zaprosić, tych, którzy nas słuchają, żeby w tę jedność zechcieli wstąpić w spektaklu Będzie Pani Zadowolona, czyli rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamyk. Agata mi podpowiedziała, udało mi się pierwszy raz poprawnie wymienić tytuł. Do drugiej już będziesz potrafił. Ja mam zapisane, tak więc poradzę sobie. To teraz proponuję, czy w sprawie genezy państwo, którzy towarzyszą Piotrowi, chcieliby coś jeszcze powiedzieć? Może dramaturg teatru ma jakąś wizję sprawy? Wizję sprawy? No, myślę, mówię o genezie. Na razie jesteśmy na samym początku, bo nie możemy zakończyć audycji o półtorej godziny za wcześnie. Nie, do rana no, możemy. No tak. To bardzo dobrze. Tak, myślę, że to jest duże szczęście, bo wielu aktorów Teatru Nowego bardzo czekało na spotkanie z Agatą i wielu sobie tak nawet marzyło o tym, żeby mogła przyjechać, poznać jeszcze lepiej ten zespół. Pracowała też z kilkorgiem aktorów tego teatru przy okazji innych swoich projektów. Na przykład Ania Mierzwa występowała w takim zadziwiająco doskonałym spektaklu Agaty, który miał miejsce w Muzeum Powstania Warszawskiego. Mhm. I to było urocze, gdy aktorzy Teatru Nowego tak przyjeżdżali ciągle i cały czas zafascynowani marzyli o tym, żeby spotkać się z tą artystką. Wcale się im nie dziwię. I kiedy Agata przyjeżdżała na spektakle do Nowego, no to wszyscy mieli już takie oczekiwania, że może wreszcie się uda spotkać, że uda się spędzić czas we wspólnej pracy, że uda się porozmawiać takim językiem, którego chyba nikt inny nie tworzy. I ten cudowny zespół Teatru Nowego, wspaniały, miał taką świadomość, że jeśli chcą pracować ogromnymi metaforami, które są uzasadnione, które pojawiają się jako dzieła sztuki, no to chyba mają jedną taką artystkę, która w pełni włada autorskim teatrem i potrafi z nimi to robić. I ogromne szczęście panowało od pierwszej próby. I zafascynowani są tą pracą wszyscy. I dzisiaj, pomimo tego, że pracują po 16 godzin, Małgosia Łodej w palarni powiedziała, wiecie co, ale naprawdę musimy skończyć już te próby, bo może byśmy tak jeszcze coś tam zrobili, żeby to nie odeszło. No, ten spektakl, jak widać było dzisiaj, sprawia im ogromną radość. I to pan dyrektor spełnia marzenia zespołu aktorskiego i pewnie swoje też. Właśnie, dziękuję bardzo, że pan to dodał, panie Michale. No, ja może zapytam jeszcze panią Agatę o to, czy ten tekst powstał specjalnie na zamówienie dyrektora Piotra Kruszczyńskiego, czy chodził już w pani głowie od jakiegoś czasu? Tekst sztuki. Kiedy rozmawialiśmy z Piotrem o współpracy, a nie ukrywam, że ja bardzo chciałam pracować w Teatrze Nowym, pierwsze zaproszenie dostałam od poprzedniego dyrektora Teatru Nowego, który zobaczył moje przedstawienie w Kaliszu sprzed 12 lat pod tytułem Wybrani, ale potem zmienił zdanie, dochodząc do wniosku. Ja tego nie mogę zacytować na antenie, bo pani nie zdąży tego wyciąć. To bardzo nieparlamentarne nie, słowa było. Nie, bo to jest na żywo, więc natomiast proszę nie robić. Ja sobie zdaję sprawę, dlatego postaram się być dyplomatyczna. Powiedział mi, że są takie organy, którymi się nie da reżyserować. W związku z czym nasza praca na 2 tygodnie przed rozpoczęciem prób została zerwana. Przepraszam, teraz poszedł zrobić herbatę, to pani Agata nie mówi o obecnym dyrektorze. Ja mówię o byłym dyrektorze, tak? Natomiast i to było moje pierwsze podejście do Teatru Nowego. Tak, dowiedziałam się tego już tutaj. Nie przeszkadzajcie, pani Agacie. Na miejscu i sobie pomyślałam, że nigdy więcej do tego miejsca nie wrócę, że to jest jakieś miejsce przeklęte. Ja nie mam jakichś feministycznych zapędów, wręcz przeciwnie. No tak, to słychać. Natomiast to był jakiś pokaz szowinizmu nieprawdopodobny, sobie pomyślałam nigdy więcej. Natomiast potem żeśmy się z Piotrem parokrotnie umawiali na robotę wspólną, tym bardziej, że ja tym zespołem jestem zachwycona i tym miejscem jestem zachwycona. I uważam, że to jest jeden z tych teatrów, gdzie robi się robotę i robi się teatr, a nie zarabia się pieniędzy, nie kombinuje się i że to jest jakieś fantastyczne myślenie ideą teatru, czyli tą najpiękniejszą, jaka może być, że robimy coś dla ludzi, ale nie pod ludzi. I w momencie, kiedy umawialiśmy się, Piotrek zapytał mnie, co chcę robić. Ja jestem dosyć trudną osobą i jakby nie bardzo przyjmuję zamówienia na pracę, a Piotrek jest mądrym człowiekiem, w związku z tym zapytał, co chcesz zrobić. Powiedziałam mu, że chcę zrobić spektakl o źle. I na początku znalazłam taki tekst a propos tego, o czym mówił pan Maciej Nowak, XVII-wieczny manuskrypt opowiadający o autentycznych wydarzeniach, o sądzie nad gminą żydowską, która zresztą cała została ukarana przez nasz naród katolicki i spalona. To jest taki nasz polski Wojcek. A potem, to jest zawsze tak, to ja zresztą na okrągło powtarzam, wszystko co najpiękniejsze zawsze dostawałam od aktorów. Przy poprzedniej mojej pracy w Opolu Śmierć przyjeżdża w środę. Aktorzy opowiadali mi o perypetiach z poprzednim tytułem, chociaż ja już bardzo mocno byłam w tym manuskrypcie i że to już tylko skończę, tą Śmierć przyjeżdża w środę, już się za to biorę i przyjeżdżam z tym do Poznania. Natomiast tam usłyszałam w bufecie, czyli w miejscu w Teatrze Absolutnie Świętym, historię nieudanego projektu na podstawie książki Łuki pod tytułem Nie oświadczam się. To jest literatura non-fiction. Wydarzyło się to w latach 70. w niewielkiej polskiej wioseczce, gdzie cała społeczność dokonała mordu na trójce ludzi. Na kobiecie w ciąży i 12-letnim bracie i świeżo zaślubionym mężu. Opowieść o tyle niezwykła, że wydarzyło się to w noc wigilijną i oni zostali najpierw bardzo brutalnie zamordowani, a potem ta wieś siedząca cała w autobusie, gdyż była na tyle mała, że w niej nie było kościoła i oni na pasterkę dojeżdżali do wsi obok, jeździli jelczem po tej trójce jeszcze dogorywających ludzi tam i z powrotem, żeby upozorować wypadek. A potem przez długi czas zeznawali różne rzeczy przedziwne, żeby jak najbardziej zwieść sąd. I to, co tam się wydarzyło w tej niedużej miejscowości, ta apokalipsa, to połączenie wiary w Polskę Ludową, bogobojności wyssanej z krwią matki, a równocześnie jakiegoś zabobonu, łącznie z pluciem przez ramię, nakłuwaniem żyletką palca i przysięganiem na krew, że się nie powie, kto widział, co widział, spowodowała we mnie inspiracją do napisania scenariusza, ale dojrzenie tematu, z którym od bardzo dawna chodziłam, a którego bałam się tknąć. Mianowicie tematu zła. Dlatego, że wydaje mi się, że jeżeli się go w życiu tak naprawdę nie doświadczyło, doświadczyło się nieszczęścia, rozpaczy, różnych rzeczy, ale nie doświadczyło się prawdziwego zła, to opowiada się o tym temacie z punktu widzenia amatora. Natomiast doszłam do wniosku, że chcę to zrobić, że chcę spróbować zrozumieć, bo ja nie staram się sferować osądów ze sceny, ani moralizować. Uważam, że ani nie mam do tego prawa, ani, Boże kochany, kim ja jestem, mogę tylko gadać z widzem, a nie mogę mu niczego prawić, że bardzo chciałabym ten temat poruszyć, bo mnie boli coraz bardziej, bo... Przekroczyłam już granicę dziewczęcej naiwności i dłużej na tych moich lokach nie pojadę. I jest mi coraz bardziej smutno i coraz więcej widzę, chociaż udaję, że nie. I stwierdziłam, że chcę, żeby to była ostatnia część tryptyku. Zrobiłam przedstawienia, te zresztą, które pani cytowała, dla mnie strasznie ważne, czyli to Piotra Riviera we Wrocławiu. To był spektakl o... tym, że nie ma różnicy między dobrem a złem, że nie możemy osądzać. I ta rzecz się dzieje w czyśćcu. I to jest również apokalipsa małej społeczności. Drugi, Kumernis, czyli o tym, jak świętej panience broda rosła, to jest spektakl o miłości i o tym, co... Chociaż ja się strasznie boję o tym opowiadać. O tym, co z nią robimy. Jak ją od Boga dostajemy, to jak potrafimy ją pokaleczyć, jak się nie potrafimy nią radować. A z drugiej strony, jak ona nas wypacza, jak w imię miłości potrafimy robić innym ludziom okropne rzeczy, bo skoro kochamy, to wolno nam wszystko. I wiedziałam, że chcę zrobić trzecią część. Zamknąć opowieść. Chcę zrobić spektakl o dobrych ludziach, którzy... czynią sobie nawzajem rzeczy niewyobrażalne z powodów ludzko-błahych. Dlatego, że ktoś na weselu ukradł kiełbasę. Dlatego, że ktoś komuś powiedział coś, co spowodowało, że ten ktoś i tak dalej. Gdzie w ludziach rodzi się diabeł. Ja nie wierzę w zło osobowe, ale czasem się boję, że ono wierzy we mnie i we wszystkich nas. Zawsze wierzę, że wszyscy ludzie są dobrzy. Sama czuję się bardzo dobrym człowiekiem. A jak sobie pomyślę, ile mam brudu za pazurami i jak patrzę na dobrych ludzi, którzy mnie otaczają i robią rzeczy niewyobrażalne, pomyślałam sobie, że może w tych dziwnych czasach, w których żyjemy, w czasach przejścia w Nibylandię, warto o tym opowiedzieć, jaka jest, czy w ogóle istnieje różnica między dobrem a złem. Czy jest coś takiego jak zło? Czy zło to jest tylko i wyłącznie kwestia osądu? I z inspiracji wspaniałą tą książką, reportażem Łuki, na tej podstawie napisałam scenariusz, który bardzo odbiega od tamtych faktów. Cała rzecz dzieje się na weselu, z którego przenosimy się i w przyszłość, w to, co było i co spowodowało, że na tym weselu dzieje się to, co się dzieje i w to, co się po nim wydarzy. Oczywiście głównymi bohaterami są ludzie prości, są bohaterowie obrazów Bruegla, bohaterowie mistyczni, ci z dziobami i lejkami na głowie obrazów Boscha, to są ikony prostoty i dlatego nie ma w nich naszej wykształciuchowej osłonki, nie ma tego, za czym się ukrywamy. Są uczciwi i prości i z ziemi, i z chleba, i z miodu, i z krwi, i z wojny, i z pamięci tego, co było. I stąd to zło nasze, jakieś unurzane w historii, w tym wszystkim, z czego się nie możemy wyzwolić, nie możemy się oderwać. Wszyscy przecież na plecach nosimy naszych ojców, matki, dziadków, księży, nauczycieli, kochanków, żony, dzieci i tak dalej. I wszyscy jesteśmy wynikiem historii. Zarówno tej naszej rodzajowej z M4, jak i tej naszej polskiej, narodowej, światowej, którą zmieniamy i układamy tak, jak nam wygodnie. Interpretujemy na swój obraz i podobieństwo. I może na styku tych wszystkich rzeczy dzieje się zło. Ja oczywiście Piotrowi w gabinecie opowiadałam o tym krócej, bo przypuszczam, że gdybym mówiła tak długo, to powiedział mi, że dziękuję i może nie. Wolałby, żeby reżyserował jednak. No bo wiadomo, że są rzeczy, którymi się nie da reżyserować. Nie, zaproponowałbym monodram. No i taka była geneza tego spotkania, a ponieważ ja piszę pod aktorów, dlatego przywiozłam tylko 20 stron scenariusza pierwszych, a całą resztę pisałam już w trakcie prób i listy do postaci, które piszę zawsze dla aktorów. Część przywiozłam, a część również pisałam w trakcie prób. Ostatnia scena, mikro, została dopisana dzisiaj rano. No to rzeczywiście metoda. O metodach obu pań będziemy jeszcze rozmawiali. Teraz muszę wielki oddech wziąć i teraz zapytać, czy dyrektor Maciej Nowak wrócił już do nas z herbatą? Ja jestem przez cały czas. Słuchałem z zafascynowaniem tego, co mówiła. Próbuję tak troszkę odczarować. To ja może zapytam cię, Macieju, co będziesz robił jutro wieczorem? A jutro jest wieczorem sobota. To znaczy jutro jest sobota. A co będziesz robił w sobotę wieczorem? Tak. W sobotę wieczorem będę miał trzecią generalną naszego spektaklu. A, czyli nie przyjdziesz na premierę pani Agaty. No to jest dla mnie to jednak święta chwila dla teatru. To prawda. Czas generalnych. Czyli Piotr ma lepszą sytuację, bo będzie mógł przyjść na premierę do ciebie, Piotrze. Widząc w tej chwili wlepiony we mnie wzrok pani Agaty, nie wiem, co powiedzieć, ale mam rzeczywiście potwierdzone zaproszenie na premierę Maji Kleczewskiej w Teatrze Polskim. Znaczy, pani Agato, bardzo przepraszam, ale też Piotr ma obowiązki wobec Maji Kleczewskiej, bo w końcu Majka tak istotnie zadebiutowała w Wałbrzychu, w teatrze, w czasie, gdy Piotr był tam dyrektorem. I myślę, że zasługi Piotra dla kariery... Zasługi Maji dla Piotra. No, tak, no, ale w każdym razie te dwa spektakle tam zrealizowała, bardzo istotne. Więc myślę, że ojcowskie... Ale panowie, ja to doskonale rozumiem. Sama jestem wielkim admiratorem teatru Maji Kleczewskiej. Uważam, że jest to wspaniały, wybitny reżyser. I gdybym tylko nie miała własnej premiery, to bardzo byłoby mi miło dostać zaproszenie. Albo przynajmniej wejściówkę na premierę Maji. I z przyjemnością w niedzielę zapraszamy. Przyszła, więc doskonale Piotra rozumiem. I uważam, że nasza święta chwila jest jutro, a w niedzielę szczerze ci zazdroszczę, że będziesz u Majki. A pani u nas nie będzie? Nie, dlatego, że to jest oczywiście ohydne, co teraz powiem, ale ja mam za tydzień premierę koncertu finałowego PPA. Ja zaraz po premierze muszę wyjechać do Wrocławia i czuję się z tym okropnie, jak chałturnik i fabrykant, ale nie mogłam odmówić zrobienia koncertu finałowego z muzyką jubileuszową Piotra Dziubka. Natomiast oczywiście będę z państwem czarowała i sercem i duchem będę z wami i kciuki wszystkie cztery trzymam zaciśnięte. Ma pani dobrą rękę do PPA, prawda? Słucham? Ma pani dobrą rękę do PPA, bo to już nie pierwsza realizacja tam. Tak, to prawda. To prawda, zaczął się przegląd piosenki aktorskiej. No, za dużo chyba się dzieje. W każdym razie nie możemy tego ogarnąć, a więc ja teraz zapowiem muzykę. Muzykę, którą otrzymaliśmy z Teatru Nowego do jutrzejszej premiery. muzykę ze spektaklu, czy raczej do spektaklu w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. Są państwo jeszcze w Poznaniu, w Radiu Merkury. Ależ oczywiście. No cudownie. Tę muzykę napisał kto? Jakub? Kuba Ostaszewski? Jakub Ostaszewski, tak. Mhm. Okej, okay, bardzo piękna. Bardzo dziękujemy za przesłanie nam tych tak zwanych ścieżek. Ktoś chce coś powiedzieć? Tak, bo dodam, że Piotr. Jakub Ostaszewski jest pod wielkim wrażeniem tego, że po raz pierwszy otrzymał od Agaty Dudy-Gracz, z którą stale współpracuje, zadanie skomponowania muzyki disco polo. O, to prawdziwa muzyka disco polo, fantastyczna rzeczywiście. I powstały naprawdę perełki, więc myślę, że możemy się spodziewać płyty Kuby Ostaszewskiego z tą muzyką. Widownia oczywiście bardzo żywo dzisiaj reagowała na to zjawisko, co troszeczkę mnie smuci i martwi, no, że mamy aż tylu koneserów muzyki disco-polowej wśród teatromanów poznańskich. A to, co no, to było to taki intermedium? Efekt uboczny. A to było, a to było jakieś intermedium? Miłość no, musiałbym za dużo widzącej. Zdradzić na temat... Tak, to miłość widzącej to jest ta szlachetniejsza forma muzyczna. Widząca to taka postać grana przez Annę Mierzwę, naszą aktorkę, która słynie już w Polsce z wyjątkowego wokalu, z umiejętności wokalnych i wykonuje taką rolę, która łączy dwa światy, świat ten realny, właśnie taki, no powiedziałbym, dość przaśny i disco-polowy, z no, pewną metafizyką, która unosi się nad tym spektaklem. No taka jest rola Anny, ale nie chciałbym wyróżniać żadnego z aktorów, bo naprawdę dzisiaj byłem pod olbrzymim wrażeniem zespołowości i działań wszystkich 19 osób, które były na scenie. No pani Agata Duda-Gracz ma nie tylko skłonność do długich tytułów, ale także skłonność do dobrej muzyki. No i wspominaliśmy zresztą jej spektakle w dwóch teatrach przepraszam, muzycznym, no i oczywiście udział w PPA. Macieju, a czy w twoim teatrze też będzie muzyka? Nie przysłałeś nam niczego, więc muszę o to dopytać w sposób taki naiwny. Nieskażony wiedzą. U nas muzyka jest wykonywana przez dużą orkiestrę. No tak. Przez część naszej orkiestry antraktowej. To jest taki projekt, który realizujemy od półtora roku. Raz w miesiącu odbywa się na naszej scenie koncert dużej orkiestry symfonicznej, złożonej w dużym stopniu z muzyków amatorów, powiedzmy, lub jeszcze nie do końca wykształconych zawodowo. I z tego dużego składu wybraliśmy 15 muzyków, którzy siedzą na ostatnim balkonie i bardzo pięknie wykonują symfoniczną kompozycję Cezarego Duchnowskiego, a dyryguje właśnie szef naszej orkiestry antraktowej Adam Domurat. Także dźwięki spływają na widzów, na aktorów spod sufitu, spod podniebienia Teatru Polskiego. Dlatego nie przysłaliśmy ścieżki, bo po prostu to wszystko jest wykonywane na żywo. Na żywo. Dobrze, dziękuję za wytłumaczenie. Odebrałam właśnie wiadomość, że masz pozdrowienia od państwa Pawłowskich z Sopotu, jeżeli wiesz, o kim mówimy. Oczywiście, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dobrze. Jaśków. No tak, w rzeczy samej. No to teraz może zwrócę się do pana Michała Pabiana, żeby nie usnął nam człowiek Studio Radia jest Merkury. Przykra wiadomość. Wyszedł. Znaczy, pan Michał niestety jest palaczem. Aha. I wraz z reżyserką, ponieważ mają teraz pierwszą chwilę przerwy po spektaklu przedpremierowym i omówieniu długim, opuścili na moment studio, więc zostaliśmy tutaj sami z dyrektorem Maciejem i... To nawet może lepiej, wiesz, bo ja troszkę obawiałam się tego, co teraz chcę powiedzieć, czy raczej o co chcę zapytać, I będzie mi łatwiej zapytać ciebie o to, niż właśnie państwa Agatę i Michała. Bo ostatnie wesele we wsi Kamyk, prawda? I to brzmi oczywiście apokaliptycznie, ale też właściwie żadne z naszych narodowych wesel w naszej kulturze nie kończy się dobrze. No, zaczęło się od Wyspiańskiego, zakończyło się na jakimś etapie na Wojciechu Smarzowskim, no i teraz dołączyła do tej ekipy fatalnych wesel Agata Duda-Gracz. Co jest z tymi polskimi weselami? Może by obaj panowie chcieli na ten temat coś powiedzieć? Czy Agata ma na ten temat swoją własną teorię? Właśnie wkracza do studia. Rozmawiamy, Agato, o tym, dlaczego polskie wesela są tragiczne. Ale pan Michał tutaj też może się dołączyć. Tak, ale pan Michał rzadko uczestniczy w polskich weselach, z tego co wiem. Byłem raz. Ostatnio był na moim i to nie, był jedyny raz? To było naprawdę? Pierwsze, jedyne, to było dyrektora Kruszczyńskiego. Aha. No może do tego nie nawiązujmy dzisiaj. Nie, ale właśnie chciałam powiedzieć, że to moje pytanie miało naturę antropologiczną. Pozdrawiam małżonkę serdecznie. A to antropologicznie bardziej się mogę wypowiedzieć. Tak. Uwielbiam oglądać te filmy, które są w internecie. I tam są takie panie w żółtych garsonkach, które tańczą z mężczyznami, myśląc, i naprawdę widać to w ich oczach, że myślą o tym, z czego zrobić schabowego następnego dnia. To są bardzo ciekawe obserwacje, polecam. Taka seksistowska wypowiedź. To prawda. Bezpieczna. Tak. I ja i seksizm. No cóż, proszę Państwa, tak, ja bardzo przepraszam Państwa, którzy nas słuchają, bo tutaj kodujemy, pewne takie oczka sobie puszczamy, ale pytanie było bardzo poważne o tę kulturowy obraz wesela polskiego. To jest noc wielkiego przemienienia, prawda, Agato? Znaczy jakaś taka noc, jak ty to nazywasz? Święta noc. Święta. Graniczna. Mhm. Po tej nocy już nic nie jest takie, jakie było. A poza tym zawsze wydaje mi się, że jednak wesela nasze polskie, w ogóle już jak pada hasło wesele, zawsze z tyłu głowy, na spodzie duszy mamy wesele Wyspiańskiego. Każde wesele w Polsce jest narodowe. Czy się dzieje w Warszawie, czy się dzieje we wsi Kamyk, czy gdziekolwiek indziej. I to jest moment, kiedy panna w bieli przemienia się w małżonkę, kiedy kawaler przemienia się w męża, kiedy wszyscy mają silne postanowienie upicia się i zrobienia czegoś, o czym potem będzie można opowiadać. I to jest punkt graniczny w życiu nas wszystkich. Nawet jeżeli potem się okazuje, że tych wesel w życiu mamy parę, tylko to jedno jedyne jest święte. To kiedy mamy w sobie na tyle pychy, że możemy stanąć przed ołtarzem i powiedzieć Panu Bogu, że ślubujemy, że będziemy kochać tę drugą osobę do końca życia. Zawsze mnie zastanawiał, jak można ślubować coś takiego, a jednak to się ślub, to robimy. To jest ślub, a jednak ślub i wesele to dwie różne historie. Gombrowicz i Wyspiański to dwie różne opowieści. To tak oczywiście. Ale jedno wynika z drugiego i jedno bez drugiego nie działa. Oczywiście. Dlatego ono jest zawsze uświęcone. I te wszystkie rytuały, które w czasie wesela mają miejsce, wszystkie ocepiny, wszystkie podziękowania rodzicom, wszystkie symboliczne błogosławieństwa, kiedy to panna młoda wychodzi z domu i pan młody wychodzi z domu i ma tam już nigdy nie wrócić. Niesamowite to jest. Wszystko to jest dziś rozciągnięte między niebem a piekłem, zabobonem a wiarą, folklorem a miejskością. I ja to wszystko opowiadam, a panowie po prostu jedzą sałatkę. Ty teraz jedzą? Tak, ale jak wesele. Uroczo. O, i teraz ją szybko przełkną i już wejdą do rozmowy. Przepraszam, to jest pasztet. No dobrze. No to który z panów jest w stanie przełknąć szybciej? Ja muszę państwu wyjaśnić, bo my mamy taką scenografię tutaj w studio. Radio uwielbia obrazy, prawda? No pewnie. To Marek Niedźwiecki mnie nauczył w latach 80. tego, jak słuchałem listy. I tutaj mamy w tej chwili takie talerzyki. Uh-huh. I tu są różne rekwizyty z naszego spektaklu, takie weselne bardzo. Uh-huh. I pozwalamy sobie na swobodną konsumpcję, tak jak państwo przed radioodbiornikami mogą sobie na to też pozwolić zapewne. Uh-huh. Ponieważ jest to dla nas taki wieczór, no, można by powiedzieć, po trudnej pracy, gdzie nie mieliśmy nawet chwili na to, żeby spożyć cokolwiek, więc proszę nam wybaczyć. Nie, fantastycznie. Ja uwielbiam, kiedy goście spożywają pokarmy i to jest dosyć może ekscentryczne, jak na, że tak powiem, zachowanie dziennikarki. Tylko dlatego, że państwo są w innym studiu, nie spożywamy ich poniekąd wspólnie, ale zaraz, bo troszkę się zagubiłam, bo chciałam jeszcze wrócić do tego fatalizmu polskich wesel. Może Maciej dołączyłby do nas? No, ale, co prawda nie brał udziału we własnym weselu, podobnie jak ja nie brałam udziału, więc my tak troszkę jak outsiderzy, no ale w końcu rozmawiamy o kulturze, a nie o własnym życiu. Ja w weselach, w polskich weselach jestem bardzo, bardzo słaby pod względów zasadniczych. Własnego nie mam możliwości mieć i nie będę mieć. I też nie za bardzo lubię uczestniczyć w tego typu rytuałach. Omijam. Tak, tak, no dobrze. A ja mam 17 razy świadkiem. Mam bardzo duże doświadczenie, gdzie należy kupić gołębie, jakie powinny być, żeby poleciały razem, kiedy. Ale do czego gołębie są potrzebne podczas wesela? Jak para młoda wychodzi z kościoła, to trzeba jej dać gołębie. A najlepiej, żeby jednym z nich była synogarlica. Bardzo ważne jest, żeby te gołębie były parą, bo to jest wróżba dla państwa młodych. Pani młoda dostaje w łapki synogarlicę, pan młody partnera synogarlicy i wypuszczają gołębie w powietrze i na podstawie tego, jak gołębie lecą, wróży się, jakie będzie to małżeństwo. To jest zwyczaj małopolski, śląski? Chyba. Nie, tak? Polski. No nie, przepraszam bardzo. Ja nie bardzo. Wypuszczałem samca żadnego. Wy jesteście tutaj dość skąpi, także ten No bo nie wydatek... poprosiłeś mnie, żebym była świadkiem. Ty załatwiasz te gołębie. Ja załatwiam te gołębie. Ale to już na pewno śląski. Ale uważam, że wesela są czymś wspaniałym i to jest faktycznie święta noc. Oczywiście mają parę okropnych momentów, ale zawsze dochodzi tam do rozmów ostatecznych, do wyjaśnień spraw sprzed lat, do wyznań, które nigdy wcześniej nie miały miejsca. Jest to naprawdę cudowne. Raz udało mi się również zorganizować wesele dla moich dwóch przyjaciół, Andrzeja i Pawła, którzy pobierali się ze sobą po drugiej stronie oceanu. Byłam świadkiem zarówno jednego, jak i drugiego. I organizowaliśmy wesele w trójkę na plaży w Meksyku. Z polskim folklorem, zwyczajami był tam duży problem. Gołębi nie byłam w stanie zdobyć na Półwyspie Yucatan. Natomiast było romantycznie i pięknie i wspaniale. Problem polegał tylko na tym, że jak już zasiedli do stołu i nie było żadnych gości poza mną, to musiałam sobie pójść, żeby było romantycznie. I wtedy sobie przemyślałam wszystkie rzeczy dotyczące tego, jakie bym wesele chciała zrobić na scenie i tutaj to zrealizowałam, a tam ta okazja miała miejsce dokładnie 5 lat temu. W ogóle taka dygresja tylko, ale mamy czas w końcu, nie? A propos liczb, to było 5 lat temu. To jest moje 40. przedstawienie. 60. przedstawienie mojej cudownej współrealizatorki Kasi Łuszczyk, reżysera światła. Odbyła się dzisiaj rano przed tym spektaklem 74. próba do tego przedstawienia. To jest moja data urodzin. A do tego dlatego sobie w ogóle pomyślałam, że to jest faktycznie punkt graniczny, że jakiś Rubikon przekraczam swój. Natomiast właśnie jeszcze to, że to się dzieje na weselu ze wszystkimi rytuałami, ze wszystkimi okropnymi zabawami, z wałkiem. Nie wiem, czy państwo braliście kiedyś w tym udział. To jest potworne. Kto szybciej wyciągnie pannie młodej wałek z pomiędzy ud? Wyśmienita rzecz. Albo pan młody leżący na ławce. A dlaczego pan młoda trzyma wałek między udami? To są właśnie wszystkie rzeczy nawiązujące, jakby tak elegancko powiedzieć, do płodności. Wałek i ona trzyma wałek i ona musi poznać po nacisku ud i tego, jak zostanie wyciągnięty, który z mijających ją panów jest jej mężem, bo ona ma zawiązane oczy, a potem on leży na ławce, a kolejne panie nad nim przechodzą, a on ma po zapachu poznać, która jest jego żoną. Są to wyśmienite polskie zwyczaje. Moim zdaniem środowisko gojowskie jest dużo bardziej powściągliwe jednak. Nie pozwala sobie. To prawda, to prawda. Tam było zdecydowanie bardziej romantycznie. Przepraszam. Uważam, że wesela są wspaniałe i to absolutnie fantastycznie wspominam wszystkie łącznie ze swoim własnym i nigdy nie przypuszczałam, że to, które zrobię na scenie, będzie tak krwawe. Ale ten wymiar Maciej? Powiedzmy ludyczny polskich wesel dość. Znaczy jest intrygujący i podniecający wręcz. Natomiast niewątpliwe jest trafnie to, co Baszka to powiedziała wcześniej, że ten motyw polskiego wesela jest jakimś upiorem, jakimś demonem, który się przez polską kulturę nieustająco przewija. Bo oczywiście wesele Wyspiańskiego czy Smarzowskiego to takie sztandarowe Ale przecież tego jest dużo więcej. No, miazga Andrzejewskiego, wesele raz jeszcze Janusza Krasińskiego. Ten motyw wesela, motyw tej jakiejś nocy czarownej ciągle jest czymś, w co polska kultura wierzy. No właśnie, na przykład wesela Gojowskiego chyba jeszcze nie przerabialiśmy artystycznie. To może.